latarka Parkside w zestawie z akumulatorem i ładowarką. Jedynie za 149 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 199 zł. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskich Radia, sobota, 9 sierpnia, minęła 17. Krzysztof Zyblewski, zapraszam na serwis Trójki. Stanowczy sprzeciw 5 krajów wobec izraelskiego planu zajęcia Gazy. Szef MSWiA o planowanym spotkaniu Karola Nawrockiego z Donaldem Trumpem. Żeby to nie było spotkanie dla selfie, tylko spotkanie dla rozwiązywania realnych problemów Polaków. Potężny pożar we włoskim Parku Narodowym Wezuwiusza. Kolejne kraje stanowczo odrzucają decyzję izraelskiego gabinetu bezpieczeństwa, by rozszerzyć operację militarną w strefie Gazy. Przeciw planom Izraela wystąpili wspólnie szefowie dyplomacji Włoch, Wielkiej Brytanii, Niemiec, Australii i Nowej Zelandii. W deklaracji podkreślili, że konieczne jest natychmiastowe i trwałe zawieszenie broni, które pozwoli nieść pomoc humanitarną dla mieszkańców palestyńskiej enklawy. O impasie i ślepym zaułku w strefie Gazy mówił w naszej audycji międzynarodowej były ambasador w Iraku i Arabii Saudyjskiej Krzysztof Płomiński. Dyplomata uważa, że Izrael nie ma na razie pomysłu na pokojowe rozwiązanie konfliktu. To, co próbuje w tej chwili rząd izraelski zrobić, to z jednej strony uciekać dalej do przodu, a z drugiej pozostawić sytuację, po prostu komuś przerzucić odpowiedzialność za to, co się w tej chwili dzieje i za to, co się przede wszystkim będzie działo dalej, bez perspektywy jakiegoś racjonalnego zakończenia konfliktu. Plan przejęcia kontroli nad miastem Gaza izraelski gabinet do spraw bezpieczeństwa zatwierdził poprzedniej nocy. To będzie jeden z tematów posiedzenia Rady Bezpieczeństwa ONZ, która zbierze się wieczorem naszego czasu. 3 września Karol Nawrocki ma złożyć w Stanach Zjednoczonych swoją pierwszą wizytę zagraniczną. W planach spotkanie z prezydentem Donaldem Trumpem. Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji Marcin Kierwiński życzyłby sobie, by była to wizyta, która coś da Polakom. Ja liczę tylko, że jeżeli do takiego spotkania dojdzie, to spotkanie będzie miało realny wpływ na Polaków, że coś w ramach tego spotkania zostanie dla Polaków załatwione. I tu będę pana prezydenta w tym zakresie bardzo dopingował, żeby to nie było spotkanie dla selfie, tylko spotkanie dla rozwiązywania realnych problemów Polaków. Politolog Paweł Królikowski mówi, że spotkanie z Donaldem Trumpem będzie marketingowo korzystne dla głowy państwa, jednak warto spojrzeć na tę wizytę z innej perspektywy. Natomiast warto by było czasami się zatrzymać i spojrzeć na to z drugiej strony. W czasach, które są trudne, w momencie, kiedy jednak na świecie dzieją się różne rzeczy, prezydent Polski jedzie do prezydenta Stanów Zjednoczonych, to będzie po spotkaniu prawdopodobnym Donalda Trumpa z Władimirem Putinem, więc może też warto czasami prócz marketingu politycznego popatrzeć na to z takiej strony, że być może my odniesiemy jakieś z tego korzyści w zakresie bezpieczeństwa polskiej polityki międzynarodowej, gospodarczej, militariów i tak dalej. Ekspert ma nadzieję, że w relacjach między Warszawą a Waszyngtonem będzie współpraca między prezydentem a rządem. Służby walczą z pożarem we włoskim Parku Narodowym Wezuwiusza. Ogień wybuchł wczoraj, a dym dotarł nad Neapol. A teraz pożar obejmuje zbocza Góry Soma w Parku Narodowym. Słupy ognia sięgają kilometra wysokości. Burmistrz znajdujący się na zagrożonym terenie miejscowości Tercinio, Francesco Ranieri, mówi, że strażacy i wolontariusze zapewnili bezpieczeństwo mieszkańcom terenu. Sytuacja z pewnością się poprawiła, ale zagrożenie nadal jest bardzo duże. Służby i sprzęt rozmieszczone tu od wczoraj dają nam większą pewność, że uda się ugasić pożar, który ponownie niszczy nasz las sosnowy. Burmistrz podejrzewa podpalenie. Służby wyjaśniają, co było przyczyną pożaru. Najpiękniejsze konie arabskie czystej krwi z polskich stadnin do kupienia w Janowie Podlaskim. Jutro aukcja Pride of Poland, a w poniedziałek Summer Sale. Na sprzedaż trafią 43 ogiery i klacze. Przygotowanie konia do aukcji to proces, który trwa latami, mówi dyrektor generalny Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa Henryk Smolarz. To też nie jest tak, że natychmiast hodowla przyniesie nowe, cenne i utytułowane konie, bo one muszą się urodzić. Żeby się urodziły, muszą mieć cennych i odpowiednio dobranych rodziców. Muszą być trenowane, muszą być uczestnikami różnych pokazów i czempionatów, zdobywać te tytuły i laury. To jest dokładnie tak jak przygotowanie sportowca. Cykl olimpijski trwa 4 lata, cykl hodowlany trwa lat kilkanaście. Do Janowa przyjechali zagraniczni kupcy, m.in. z Zjednoczonych Emiratów Arabskich, Arabii Saudyjskiej, Stanów Zjednoczonych, Australii czy Szwecji. Rok temu na aukcji Pride of Poland sprzedano 10 koni za kwotę 640 tysięcy euro. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Czas na sport. Dariusz Urbanowicz. Dzień dobry, witam z mety 6. etapu 82. edycji Tour de Pologne. Na finiszowym podjeździe pojawiły się prawdziwe emocje. W końcu, chciałoby się powiedzieć, w roli głównej Rafał Majka ciężko pracował, rozciągnął grupę najlepszych wspinaczy. Tempa nie utrzymał nawet dotychczasowy lider Paul Lapeyra. Kolarze ruszyli do ataku na 2 km przed metą. Majka został nieco z tyłu, a do morderczego finiszu ruszył jego kolega z UAE Team Emirates Brandon McNulty. Kiedy wszystkim wydawało się, że praca Majki dała sukces Amerykanina, rzutem na taśmę idealnie zza pleców strzelił się w ten dystans Victor Langelotti z zespołu Ineos Grenadiers. Monachijczyk jest z kolei kolegą z grupy wykluczonego z dzisiejszego etapu przez chorobę Michała Kwiatkowskiego. Langelotti nowym liderem, Majka szósty. Jutro ostatni etap, przesądzająca o zwycięstwie w Tour de Pologne. Indywidualna jazda na czas ze startem i metą pod Kopalnią Soli w Wieliczce. W Bukowinie odbył się dziś Tour de Pologne amatorów. Ponad 2000 uczestników, w tym Robert Kubica. Było fajnie, intensywnie, krótko, ale intensywnie. U mnie z formą nie jest rewelacyjnie z paru względów jakby czasowych i też chorobowych, które miałem ostatnio, ale było fajnie. Było miło spędzić ten, mimo że krótki czas, ale z taką dużą grupą polskich pasjonatów kolarstwa, amatorów. A teraz już tenis. Prosto z Montrealu Iga Świątek przeniosła się do Cincinnati, gdzie lada chwila powinien rozpocząć się mecz z jej udziałem w drugiej rundzie. Polka tenisista na początek zagra z Anastazją Potapową. Mistrzostwa Świata siatkarzy za niespełna miesiąc na Filipinach. Z obozu trenera Nikoli Grbicza napłynęły niepokojące wieści dotyczące zdrowia Maksymiliana Granicznego. Młody libero ma kłopoty zdrowotne i będzie musiał zostać zastąpiony przez Mateusza Czunkiewicza. Sport w Trójce wróci za 2 godziny. Do końca dnia sporo słońca, tylko na północy i w Karpatach mogą się pojawić przelotny deszcz. 25 stopni na północy, 28 w centrum, do 31 na południowym zachodzie. Chłodniej na wybrzeżu, około 20 stopni. Autopromocja. Proszę Państwa, radio to jest moja kołyska. Myśliwecka była pierwsza. W takim razie pani Irena Santor wróci z wybraną przez siebie muzyką do kołyski. Wsadzona na dziesiątki koni, taka uskrzydlona wręcz. To nie będzie audycja z nią lub o niej. To będzie jej audycja. Ja się tu w radiu zawodowo wszystkiego nauczyłam. Ten jeden raz. Rezydencja Ireny Santor. W niedzielę w Trójce tuż po 14. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Ten moment, gdy innowacyjne technologie spotykają przemyślany design. Moment, w którym poszerzamy definicję komfortu. A postęp łączy się z progresywnymi rozwiązaniami dla biznesu. Poznaj Audi A5 Plug-in Hybrid, dostępne z ratą od 1664 zł netto miesięcznie w Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl. A może chciałbyś polecieć w wakacje na jakąś wyspę? Ta, na bezludną. I co byśmy tam robili? Na bezludną. Planujesz wakacje? Wejdź na pocztowy.pl lub odwiedź najbliższą placówkę i sprawdź, jak możemy Ci pomóc. Bank Pocztowy. Im prościej, tym lepiej. Jak się ekscytować, to Allegro Days. Tylko do 11 sierpnia zlewozmywak Granitan Nero z baterią i koszykiem w zestawie za 319,99. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 394,99. Lody, lody, lody. Zapraszamy na pyszne lody. Lody, lody dla ochłody. Słyszysz lody? Myślisz dolegliwości związane z nietolerancją laktozy. Nie musi tak być. Sięgnij po LactoControl. LactoControl to specjalistyczny suplement diety ułatwiający trawienie laktozy z mleka. Wystarczy jedna tabletka LactoControl przed posiłkiem, by jeść to, co się lubi. LactoControl i produkty mleczne znów są bezpieczne. Zdrowit.

Tygodnik muzyczny na 14 minut po 17 w programie trzecim Polskiego Radia. Nakłamałem w środowej rotacji, mówiąc o tym, że to ostatnie nasze spotkanie przed moim dłuższym urlopem na antenie Trójki. No ale nie spodziewałem się jeszcze wtedy, więc przepraszam tych wszystkich, którzy uwierzyli w me słowa. Nie spodziewałem się, że przyjdzie mi dziś w zastępstwie redaktorów Chacińskiego i Jankowskiego poprowadzić ten wspaniały program, z którym czuję wielką emocjonalną więź. No i czuję się dziś jak prawdziwy replacement, a więc The Replacements, moi ukochani na początek tygodnika muzycznego. Alex Chilton to za nami. Do 19 będziemy razem słuchać muzyki na antenie Trójki. Głównie nowej, ale nie tylko. If you don't want me to destroy you, take a leaf out of my book, turn it round and have a look, because I don't want you to destroy me. I'll commit myself to be in and out of every dream. Gravity, you just hold me down so quietly. You just hold me back. When the insects fly all around you, do you reach and aim a hit, or do you lie around the pit? Innych wątków mamy rock w dużej mierze pod znakiem nostalgii za brytyjską muzyką lat 90. Oczywiście Oasis Summer razem z braćmi Gallagherami występuje Richard Ashcroft z The Verve. Z nową płytą wrócił zespół Pulp. Ukazała się nowa płyta Manic Street Preachers. Na jubileuszową trasę reaktywowała się grupa Supergrass. We wrześniu ukaże się nowy album Suede. No mógłbym tak jeszcze chwilę powymieniać pewnie, schodząc o kolejne pięterka w dół. Ale jeden zespół z tych wybitniejszych brytyjskich przedstawicieli gitarowego, choć nie tylko grania lat 90., no od blisko 10 lat już na scenie się nie pojawił. Super Furry Animals. Postanowiłem dzisiaj wrócić do nich, nie tylko dlatego, że myślę o tym, że dobrze byłoby ich zobaczyć znowu na scenie, a może i w studiu. Posłuchaliśmy fragmentu ich debiutanckiej płyty z roku 1996, płyty Fuzzy Logic, If You Don't Want Me To Destroy You, taka pięknie inkrustowana, trudne słowo, instrumentami smyczkowymi. Britpopowa dość ballada, chociaż nie był to nigdy przedstawiciel typowy tego nurtu. A o Superfairy Animals zahaczam, by przejść płynnie do muzyki wydanej w ostatnich dniach, w ostatnich tygodniach, no bo zespół z pewnością w tym roku się nie reaktywuje, a to dlatego, że jego lider, jego frontman, najbardziej znana osobowość spośród tych muzyków, którzy Superfairy Animals stworzą, czyli Griffiths, szykuje się do wydania swojej kolejnej solowej płyty i będzie to płyta w języku walijskim. Nie pierwsza w dorobku tego Walijczyka, bo to walijski zespół, walijski artysta, ale pierwsza po jakiejś dłuższej przerwie, z tego co dobrze kojarzę. No i może próbka w takim razie tego, jak brzmi Griffiths dziś w 2025 roku bez swoich kolegów z Superfairy Animals. Spróbuję nawet wymówić ten tytuł. Saf Ar Diset. Bardziej kameralną muzykę prezentuje solo Griffiths niż ta nieco momentami rozbuchana, czasem mocno doprawiona elektroniką twórczość Superfairy Animals, no ale ciekawie to się dopełnia. 12 września ukaże się jego nowa płyta Dim Props, to też po walijsku, nie ma problemu. W międzyczasie użyłem potężnego narzędzia, które pozwala mi zrozumieć choć kilka słów w tym bardzo trudnym języku. Saf Ar Diset to za nami, stań na swoim miejscu. O to chodziło w tytule tego utworu. W tygodniku muzycznym zaglądamy na półkę z płytami już wydanymi i to wydanymi wczoraj. Like Plasticine to jest nowy trzeci album wokalistki, która występuje jako Gordy. Last night I woke up on the cutting room floor, and I was thinking about the way we Walii, tej na Wyspach Brytyjskich, przenieśliśmy się do Nowej Południowej Walii, już w Australii, skąd pochodzi Sophie Palin, występująca jako Gordie. No, intrygujący wokal, który momentami wpada w takie rozedrgane turbulencje. Troszkę jak u Neil Ferriani, może tak to usłyszałem. Cutting Room Floor to jest piosenka pochodząca z wydanej wczoraj jej trzeciej płyty, płyty Like Plasticine. W tej części tygodnika spotkamy się z kilkoma śpiewającymi i komponującymi dziewczynami, kobietami. Za nami Gordie, przed nami Hayley. Hayley, a dokładnie Hayley Williams, oczywiście wokalistka stojąca od bardzo wielu lat, no dwóch dekad właściwie na czele niezwykle popularnej formacji Paramore, zespołu, który no, zaczynał od takiego emo pop-punku, ale rozwinął się w jedną z ciekawszych, mam wrażenie, jeżeli chodzi o ten muzyczny mainstream formacji rockowo-alternatywnych. Natomiast 2025 rok to jest rok, w którym Hayley postanowiła zagrać solo i zagrać bardzo na własnych zasadach, bo 1 sierpnia ukazało się aż 18 jej nowych singli. I to taka kolekcja, z którą fani nie bardzo wiedzą, co począć, bo jak tu się zabrać za 18 piosenek, których ułożenia w album artystka po prostu odmówiła. Można sobie zrobić z tego swój własny album, własną playlistę, można pewne utwory pewnie pominąć, ale mimo wszystko rozumiem też emocje tych słuchaczy Hayley Williams, którzy chcieliby czegoś, co no ma, jest trochę bardziej zdefiniowane niż takie luźne kilkanaście utworów. Mirtazapine to myślę, że jedna z bardziej takich singlowych propozycji w tym zestawie, chociaż na brak przebojowości Hayley narzekać nie może. Jeszcze jedna próbka wybrana przeze mnie z tego zestawu teraz w tygodniku muzycznym w trójce Discovery Channel. Olga zrobiła wielkie oczy na ten refren, bo któż spodziewałby się w takiej surowej, akustycznej piosence cytatu z The Bad Touch grupy Bloodhound Gang. A jednak, jakoś to pasuje. Hayley, już za nami, a przed nami w tygodniku jeszcze Stella. I'm hungry for the food you make. Lemon on everything. We carry on like markup day when I wrote your name on everything. I'm looking at the pressure gauge to see where I am. Sorry for the mess I made, and thanks for everything. niczym bumerang wróciliśmy na australijską ziemię razem ze Stellą Donnelly. Standing Ovation, jeden z dwóch jej nowych utworów za nami. Bardzo bym chciał, żeby to była zapowiedź nowego albumu Stelli, bo to jedna z moich ulubionych autorek piosenek ostatnich lat. Głównie z uwagi na jej debiutancką płytę Beware of the Dogs. Tak brzmiała w 2019 roku. Tricks. Lekko, z humorkiem, zaczepnie, ale niebanalnie jak zawsze to ona. 2019 rok, tak debiutowała Stella Donnelly. Jej pierwsza płyta Beware of the Dogs i Tricks. Wróciliśmy do tych nagrań, bo jest nowa jej muzyka. A to krzyk mody. Nie wiem czy ostatni, ale chyba tak, bo z wczoraj. Thank you. dla ciebie fragment nowej epki lubelskiego tria Krzyk Mody. Epka nosi tytuł Piosenki z Akademika. Przypomniało mi o tym, że jakieś 40 lat temu Piosenki z Akademika grał nie Krzyk, a Dom Mody. No i to zawsze dobra okazja, by do tego wrócić. Zwłaszcza, że to chyba taki mini klasyk polskiej muzyki tamtych czasów. Szyfry. Znowu jesteśmy, każdy z nas prawa ma. Znowu znikamy, tylko czas twarze w nas zna. Pamiętaj, jak życie rozwiewa wiatr. Chcąc, a tu gwiazdy szyfrują dni, noce mijają, a świat biegnie gdzie chce. Ludzie, przerwicie te. Efemeryczna, ale chyba pamiętana przez, no nie tylko mnie, chociaż ja nie pamiętam oczywiście, no ale dowiedziałem się o twórczości tej grupy później. Natomiast takie utwory jak Szyfry przetrwały z pewnością próbę czasu. Dom Mody z Kielc, rok 1985, w nawiązaniu do Krzyku Mody. Skoro już przenieśliśmy się do tych czasów i do polskiej muzyki tamtych lat, to zapraszam w imieniu Tomka Rządy, ale i swoim, bo miałem przyjemność dorzucić trzy słowa albo cztery do tego odcinka. Na jutrzejszą audycję Historia pewnej płyty. Po 9 rano emisja kolejnego odcinka tego świetnego cyklu w Trójce, a bohaterem tym razem będzie pewien zespół właśnie z tamtych lat. Zaledwie aż tak mało. Domyślam się, że parę osób rozpoznało, kto będzie bohaterem jutrzejszego odcinka cyklu Tomasza Rządy. Historia pewnej płyty Franki, czy Ci nie żal z albumu Poniżej Krytyki, czyli drugiej płyty grupy Papa Dance. A godzinę kończymy zapowiedzią imprezy, która właściwie już za pasem i która odbędzie się pod patronatem Trójki, tak jak przed rokiem, czyli Great September 11 do 13 września w Łodzi. Bardzo mocna i szeroka reprezentacja artystów młodych, czy wręcz debiutantów, a obok nich legendy, takie jak pani Ewa Bem. Jakże ja czekam na ten występ. Krótki metraż to teraz, za kilka minut w Trójce Serwis. Do tygodnika wracamy po 18. Krótki być flirt, dlatego i parę dni bez powodu, bez konsekwencji. Krótki metraż, happy end i nic więcej. Flirt bez żadnych kłamstw, bez żadnych szans. Nikomu z nas się nic nie śniło. Po dwóch dniach uczciwa gra, żadnych strat. Ta miłość nie miała chęci nic. Miał być tylko w kiepsku. To promocja. Tylko u nas. Klub Trójki. To właśnie w nim rozmawiamy, by zrozumieć zjawiska współczesnego świata. Ten chaos jest całkowicie intencjonalnie stworzony. Dla osoby z zewnątrz bezsensowne działania człowieka, dlatego człowieka są w centrum jego życia. Teraz trochę zacząłem myśleć. Później zacząłem myśleć. To jest na zasadzie kto pierwszy, ten lepszy. I wiele, wiele osób wraca z pustymi rękami. W Klubie Trójki pokazujemy ważne społecznie zjawiska z różnych perspektyw, z nadzieją na pozytywną zmianę. Od poniedziałku do czwartku, między 20 a 21. Tylko w Trójce. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Kupuj taniej w Media Expert, a do tego na produkty objęte promocją do 50 rat 0% i do listopada nie płacisz. RRSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.